to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 2 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. 14 dzień policyjnych poszukiwań podejrzanego o zabicie syna Grzegorza Borysa. W rękach Hamasu wciąż pozostaje ponad 240 zakładników porwanych po ataku na Izrael. Kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydał Instytut Meteorologii. Policja nie przerywa poszukiwań 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego syna. W działaniu pozostaje około 1000 funkcjonariuszy. Dziś przeszukujemy teren między Karwinami a Chwarznem, powiedziała rzeczniczka pomorskiej policji komisarz Karina Kamińska. Dodała, że akcja jest prowadzona mimo tragedii, która wydarzyła się wczoraj, czyli śmierci płetwonurka. Funkcjonariusze swoje działania koncentrują wokół zbiornika wodnego przy ulicy Lipowej i źródła Marii w Gdyni. Niedaleko tego miejsca po zabójstwie pies tropiący zgubił trop za poszukiwanym Grzegorzem Borysem. Według pierwszych informacji właśnie tam tędy miał uciekać 44-latek. Czwartek jest 14 dniem poszukiwań. Dziś o 18 we wszystkich jednostkach państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej włączone zostaną sygnały świetlodźwiękowe. W ten sposób strażacy oddadzą hołd koledze Nurkowi z Gdańska, który zmarł wczoraj podczas akcji poszukiwawczej. Do ponad 9 tysięcy wzrosła liczba ofiar izraelskich ataków odwetowych w Strefie Gazy. 32 tysiące osób zostało rannych. Takie dane przekazał rzecznik palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w Gazie. Po ataku Hamasu na Izrael 7 października, w którym zginęło ponad 1400 osób, armia izraelska prowadzi operację wymierzoną w ugrupowanie terrorystyczne. Dowództwo izraelskie poinformowało, że w rękach porywaczy z ekstremistycznego Hamasu wciąż pozostają prowadzone prawie miesiąc temu 242 osoby. O pokój ponownie zaapelował papież. Franciszek odprawił mszę na rzymskim cmentarzu wojennym. Pochowanych jest tam ponad 400 żołnierzy brytyjskiej wspólnoty narodów poległych w czasie II wojny światowej. W improwizowanej homilii papież powiedział, że dzisiejszy dzień to dzień pamięci i nadziei. Zwrócił uwagę na bardzo młody wiek pochowanych, których życie brutalnie przerwała wojna. Dodał, że myśli o ich bliskich, szczególnie o matkach, dla których śmierć synów była niewysłowioną tragedią. Non potevo. Nie mogę nie myśleć o dzisiejszych wojnach. Dziś dzieje się to samo. Ilu zabitych. Dziś, myśląc o zmarłych, z nadzieją módlmy się o pokój, by ludzie już nie ginęli na wojnach. Franciszek powiedział, że wojny są zawsze porażką. Nawet za zwycięstwo trzeba płacić wysoką cenę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po Dniu Wszystkich Świętych Kościół Katolicki obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, powszechnie nazywany Dniem Zadusznym. Na cmentarzach wiele osób drugi dzień odwiedza groby bliskich i przyjaciół. Pięknie wygląda, a jeszcze wieczorem jak pięknie. Bardzo dużo znicz i kwiatów też. Wczoraj nie byłam, bo jest Dzień Wszystkich Świętych, a nie Dzień Zaduszny. Dzisiaj jest Dzień Zaduszny i dzisiaj przychodzę zapalić światła. Co pani ma ze sobą? Lampki różne i takie, co się palą miesiąc i takie, co się palą kilka. No i kwiatki, oczywiście wzrost. Ja jestem czwarty dzień z rzędu, bo jestem sam i proszę pani, no i niestety muszę obsługiwać wiele grobów. Mamy tutaj obowiązek nas żyjących i modlimy się i wspieramy, co trzeba, robimy. Policja do wieczora będzie prowadzić wzmożone kontrole w związku z wyjazdami na cmentarze. Instytut Meteorologii wydał kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Pierwszego stopnia będą obowiązywały w środkowej części kraju, w pasie od Warmii i Mazur na północy, przez Mazowsze i Łódzkie, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę na południu kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w nocy i będą utrzymane do jutra do godzin popołudniowych. Od rana obowiązują też ostrzeżenia przed silnym wiatrem w górach. Synoptyk Dorota Pacocha powiedziała, że najsilniej powieje w obszarach podgórskich Karpat. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla południowych powiatów województw dolnośląskiego, opolskiego i części województwa śląskiego i na tym obszarze wiatr osiągać będzie w porywach do 80 km/h. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla południowych powiatów Małopolski, Podkarpacia i części Śląska i na tym terenie porywy wiatru mogą osiągać wartości do około 110 km na godzinę. Na południu Polski sytuacja pogodowa ustabilizuje się najpóźniej jutro wieczorem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Póki co za oknem całkiem przyjemnie, w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny. Trójka do trzeciej, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Krzysztof Sagan. W tej godzinie przyjrzyjmy się akcji, która już po raz 12 nam towarzyszy. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's alright, there comes a time.

do Pałacu Myślewickiego, który również można zwiedzać za darmo. Wszystkie obiekty są w Pałacu Myślewickim dostępne. Zachęcam do oglądania. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, gdzie Pałac Myśliwiecki się mieści. Tutaj najbliżej ulicy Myśliwieckiej i pod Chorążych, także serdecznie Państwa zapraszamy do Pałacu Myśliwieckiego, a później do Pałacu na Wyspie, gdzie mieści się Królewska Galeria Obrazów. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, będzie można wziąć udział w darmowym oprowadzaniu po Pałacu na Wyspie. Po Pałacu na Wyspie zapraszamy do Starej Oranżerii, gdzie również będzie można obejrzeć ciekawą wystawę czasową Marii Papy-Rostkowskiej, bardzo ciekawej rzeźbiarki dwudziestowiecznej. Przepiękne, przepiękne rzeźby, które są umiejscowione z rzeźbami antycznymi i można porównać tą nowoczesność ze starym antykiem, więc jest też bardzo ciekawe. W Starej Oranżerii można zobaczyć również Teatr Stanisławowski. Jest to jedno z moich ukochanych miejsc w Łazienkach Królewskich. Jest to tak pięknie zachowany obiekt XVIII-wieczny w Łazienkach. Zapraszamy również do Koszar Kantonistów. Jest to oddział Łazienek Królewskich Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, gdzie będzie można oglądać wystawy stałe i czasowe. Jest tam ciekawa wystawa dotycząca grzybów. Po Koszarach Kantonistów zapraszamy do Stajni Kubickiego na dwie stałe wystawy, do wązowni i na wystawę hipiczną związaną z końmi. Czyli sporo atrakcji. Chyba najlepiej wchodzić od Myśliwieckiej, biorąc pod uwagę wszystko, co pani wymieniła, jakkolwiek oczywiście oranżeria. No ale to stara oranżeria, to powiedzmy gdzieś tam na koniec. Dokładnie, tak. Tutaj zapraszamy od dołu. Jakby tutaj od dołu mam Państwo najbliżej do naszych wszystkich zabytków i naszych obiektów. A to ważne, które wejście wybrać, zwłaszcza jeżeli się jest milusińskimi. Bo wiadomo jak jest. Lekcje muzealne. Tak, nasz dział edukacji przygotował około 150 lekcji muzealnych, gdzie szkoły, przedszkola mogą się zapisywać i brać udział w bardzo ciekawych zajęciach. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa przygotowało też ciekawe warsztaty. Dostępnych było 50 warsztatów, więc zachęcam, aby wchodzić na naszą stronę www.łazienki-królewskie.pl bez polskich znaków, gdzie te wszystkie zajęcia oraz warsztaty są wymienione. Będzie można również wziąć udział właśnie w darmowym oprowadzaniu, zarówno po wystawie czasowej Mattia Pretiego, jak i również po obiektach. Więc zachęcam do wchodzenia na naszą stronę internetową, tudzież na nasze social media i tam wszystkie najnowsze informacje będą mogli Państwo znaleźć. I godziny otwarcia i tak dalej, żeby te szczegóły znać i doprecyzować do swojego własnego planu zwiedzania listopadowego Muzeum Łazienki Królewskiej. Naszym gościem była rzeczniczka prasowa tej placówki, pani Agata Zawora. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Before Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to save. Pamiętacie Państwo Akademię Pana Kleksa? Czasami warto odświeżyć sobie tego rodzaju powieści. Przed nami Sanach. Jestem Twoją bajką. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem Twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem.

Orkiestru Symfonicznej Polskiego Radia. Zawodowi pianiści najczęściej grają na tym właśnie instrumencie. On jest, można powiedzieć, wizytówką i brzmieniem Steinway. A podczas zaplanowanej na pierwszy weekend grudnia inauguracji przy nowym instrumencie zasiądą Szymon Nering i Dominik Wania. Szymon Nering, finalista konkursu szopenowskiego, wystąpi 2 grudnia z solowym recitalem. Dzień później Dominik Wania będzie odkrywać jazzową duszę tego instrumentu. Warte ponad 1 000 000 złotych cenne książki z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zostały skradzione. Według dyrektora BUF kradzież pierwszych 8 woluminów rosyjskich publikacji z XIX wieku została odkryta w połowie października. Ktoś zostawił na stanowisku pracy okładki, a w nie włożone atrapy oryginalnych wydań. Po sprawdzeniu okazało się, że takich atrap zwróconych do magazynu jest więcej. Według dotychczasowych ustaleń podmieniono około 80 woluminów. Biblioteka Uniwersytecka zwolniła osoby odpowiedzialne za pilnowanie książek, ale te twierdzą, że są niewinne. Trwa dochodzenie w tej sprawie. A wiedzą Państwo, kiedy w sklepach przejmują pieniądze z gry Monopol? Kiedy płaci nimi Chuck Norris. No i to właśnie ten niezniszczalny mistrz sztuk walki wraca na plan filmowy. W swoim najnowszym projekcie Chuck Norris gra Alistera, szefa tajnej grupy czuwającej nad światowym bezpieczeństwem. Nie zabraknie oczywiście scen sztuk walki i tu ciekawostka, bo w ekipie filmowej pracuje Dakota, syn Norrisa, który jako choreograf odpowiada właśnie za sceny walki swojego ojca. Produkcja, która nosi tytuł Agent Recon, trafi do kin jeszcze w przyszłym roku. O tym wszystkim pięknie opowiedziała Małgorzata Łukowska. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News at 10, your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay. Now supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe I'll tomorrow. But

częścią naszych wydarzeń, czyli z debatami i spotkaniami filozoficzno-literackimi. O godzinie 17 debata Przemoc i polityka. Na nią jeszcze mogą Państwo zdążyć cały czas. Doskonali rozmówcy, redaktorzy kwartalnika filozoficznego Kronos i Nowej Konfederacji, prowadzenie profesor Agnieszka Nogal. Będzie na pewno gorąco. Tą debatą, to jest debata otwarcia, zaczynamy 9 dni festiwalowych. Będzie się dużo działo na pewno. Mocne uderzenie. Ta debata, ale to może tak trzeba, żeby było potem jeszcze ciekawiej. To jakie jeszcze tematy innych debat Państwo przygotowaliście? Nasze spotkania będą krążyć wokół głównego hasła festiwalu, czyli dziady, upiory, przodkowie i tematu śmierci. Jest to taki czas dla nas wszystkich tutaj, kiedy nad tym tematem się pochylamy. Wczoraj byliśmy na cmentarzach, może jeszcze ktoś dzisiaj też jest na cmentarzu. Siłą rzeczy z tą kwestią się zmierza. Także kolejne spotkania będą na przykład o rozmowie z naszymi zmarłymi, o samobójstwie też jako takiej osobliwej śmierci, o Frankensteinie, o tym, czy się zmarłych da przywrócić do życia, czy jakoś ich możemy odtworzyć. To wszystko oczywiście są metafory, proszę tego nie brać dosłownie. Mamy zaplecze właśnie literacko-filozoficzne i w ten sposób chcielibyśmy się tej tematyce przyjrzeć. Jeszcze co ważne, mamy też zaplecze terapeutyczne, to znaczy osoby, z którymi będziemy rozmawiać, są też, pracują często jako tanatolodzy albo terapeuci i tą kwestię śmierci na różnych poziomach podejmują i rozważają. 6 listopada o godzinie 14 odbędzie się właśnie konferencja etnologiczno-antropologiczna Dziady, spotkanie żywych i umarłych. Tak, to jest też konferencja otwarta dla wszystkich Państwa. Nie trzeba mieć tutaj wykształcenia kierunkowego. Jak najbardziej można przyjść w dowolnej chwili. Szczegółowy program za chwileczkę się ukaże. Będziemy się przyglądali naszej kulturze i naszej tradycji. To znaczy z naszego tutaj kręgu kulturowego zaprosiliśmy naszych sąsiadów też, Ukraina, Białoruś, Litwa, żebyśmy o tym porozmawiali, jakie są tradycje w żegnaniu zmarłych, w przeżywaniu straty i żałoby, a też żebyśmy zaśpiewali, bo nasze gościnie z krajów sąsiedzkich będą też śpiewać. Bardzo otwarte spotkanie, żywe i mam nadzieję, że wyjdziemy wszyscy z jakąś refleksją i doświadczeniem tego, co możemy z naszej tradycji wziąć sobie dzisiaj, żeby tą kwestię zasadniczą przeżywać. 4 listopada o godzinie 13 warsztaty pieśni pogrzebowych. Też rzadko spotykane. 4 listopada, tak. 5 listopada i 8 listopada, dlatego, że przygotowaliśmy 3 wydania tych warsztatów. To są małe, kameralne grupy z różnymi prowadzącymi. Na naszej stronie festiwalowej rymkiewicz.pl ale mogą Państwo szczegółowo dowiedzieć się, kto prowadzi i jak to będzie wyglądać, bo każdy warsztat jest inny. Ale na nie też bardzo serdecznie zapraszamy. Nazwaliśmy je warsztatami śpiewaczymi, ponieważ wszyscy prowadzący wychodzą od tradycji ludowej i od pieśni ludowych. Tam jest najbardziej autentyczne źródło, dzięki któremu możemy to wszystko przeżywać. Ale proszę tego nie brać jako warsztatów takich profesjonalnych. Nie trzeba umieć śpiewać. Śpiew jest naturalnym sposobem, w jaki się komunikujemy i komunikowaliśmy kiedyś jako wspólnoty. Dlatego jest tutaj ważny. Drodzy Ale poza Państwo, tym to jest takie też terapeutyczne Festiwal działanie. Rymkiewiczowski rusza dzisiaj i potrwa do 10 listopada. Warto sprawdzić po prostu program, wybrać niespotykany rodzaj współbycia ze sobą i wymiany refleksji na tematy fundamentalne życia i śmierci po prostu. Naszym gościem była dyrektor festiwalu pani Izabela Michalska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Krzysztof Sagan. Dobrego dnia, drodzy Państwo, i zostańcie z Trójką.